أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون مخی آیات نا دیرش آیات نا اصول سمانیه ذکر کول لتثبت تپارا او بیا منس کی د مشرکانو تذکر او شو چې دا هغه کسان دي فرقو دینهم وکانو شیعا دې ځنه بیا بیان دي د حال د مشرکینو او غي د زجر دي او رستو بیا هم زجر دي او دا غي نه رستو بیا دلیل پیش کړي عالم يرون الله يسوذ الرزق سره او بیا تز القربا حقه هو المسكين سره باقي اصول هم ذکر کړي او ما ته تم من ربن رد په طریقه د مشرکین وباندې او بیا اخر د رکوع کې بیا دلیل ذکر پی الله الذي خلقكم سره دا غینا خو بیا ظهر الفساد نه تخفیف د مستقل باب دی تخفیف د نیوی دیش کې بیا او پسې تخفیف دی او بیا تخفیف اخروی پا غی تفریقی فاقم وجه حق لدین القیم دی زنا د مشرک حال ذکر کړي او غت رټن اور کړي دلته هم دا حال ذکر دی سورہ نحل 35 آیات کې مو خدلته مطلق ذکر کړل دی او بعضی کې فی البحر قید ذکر دی بعضی کې مطلق فاذا مس الناس ضر او کله چې ورسی بعضی خلقو ته تکلیف مان کافر ہوتا نو دعاو ربهم را بلیخ پل رب منیبین الیه پداس حال کې چې اخلاص کو ان کی غتام کافر دی تکلیف راغه مصیبت راغه سخت رااله او پوښی چې اوس ما بل څوک نشی خلاصولې په داسې وخت کې صرف الله ته چغې وی او خالص او سچ چغه وته وی نو ثم اذا اذاقهم بیا چې کله اوس کوي دی تا من هو د خپل طرف نه رحمتن سو آرام تکلیف دلر کی نو اذا فریق منهم دغه وخت یو ډله د دې ربهم یشرکون د خپل رب سره نور برخه والے جوړی سختی رالا تکلیف راغې مصیبت راغې نو پاغې کې الله ته چغې شروع کړې او ډېر په اخلاص چغې والې کله چې الله د خپل طرف نه رحمت غي باندې راو غړو من آرام ول ورکو غد تکلیف دې لرکو نو بیا پکې کسان داسې چې غي د الله سره برخه والې جوړې بل چاته نسبتونه کوي داغې ليكفروا عاقبت داشي چې کفرو کې بما آتيناهم پاغ نعمتونو چې مونږ ول ورکړې دي الله وی دا دا نعمتونو نا شکریو کی گنا نعمت احسان پہ ماو کو راحت و تماو رسو آسانی پہ مارا ہوستا ادے لگی نسبت بلت شروع کی نو دیکھ زجر فتمتاو نو زی مزی چھان کے دا دنیا زی مزیو کے دا دنیا فساو فتالمون نو زردہ چپو بشے تیمرا روان دیکھا نبی آوی امن زلنا علیم سلطانا دادی چی شرک کی و کفر کی گنا او الله سره نور برخه والا جوړی دي سر جوړ سلطان نشته و سره کینو زکریشتي کې کنه دوی استفهام انکاری خان ام اته امن زلنا علیهم آیا را لګره لمون پدی باندې سلطانن څه دلیل او فهو يتكلمون هغه دلیل خبرې کوي مان هغه دلیل ثابتای بندگی د غیر الله فهو يتكلم بما كانوا به يشركون نو هغه ثابتای بندگی د هغه چا چې دی برخواله جوړی الله سخام سلطان صدی زاد المشرک ابن جوزی رحم الله حجه و کتابا من السماء سسنوی دلیل له سره آسمانی کتاب کې څه دلیل له سره آیات ته چې پاغه کې شرک ثابت کړی شته سره نشته نو اذا اذخنا الناس ابي ازجر اکل چې اوسه کوم دي خلق ته رحمتا سو خوشالي د دنیا باران وشي او فصلونه خوشي نو فرحوا بها دی لوی کوي بیا پاغه مستی شروع کی او ان توسبهم سیئاتن او کور سیدی تس تکلیف لوگا پیرالا قهد پیراغ باران نکیگی بما قدمت ایدیهم پا سبب دا هغا بد عمل چه مخیلے گلے دلا سنو ددائی نو اذا هم یقنطون نو دغا وقت دینا امیدی کئی مانا ددو عجیب حال دے دے کافر مشرک چه پا دبان دے اثانی رالا لوی شروع پلا تکبر و مستی شروع پلا اکالا چه تکلیف راغے نو نا امید دے اس نا امید دے یا نا امید دے دا هر معبود نه سوا د الله نه ځکه د مکه مشرک و داسې ډېره سخته اوپراله نو بیا به در چانه نه امید شه الله ته به چغې والې لکه تاسو ته تېر شوي دي سورې نس کې هم اوس هم حال تېر شو اذا مس الناس ضر دعوا ربهم زرا نو اولم یرو اولم یرو آیا دی دا کار کوي چې د الله له طرف نه په دې اسانی راشي خوشحالي راشي مستی کوي تکبر کوي اکه تکلیف راشي نو قنوت کوي اولم یرو آیا دی دا سوچ نه کوي ان الله چې بشک الله یبسط الرزق فراخی روزی لمن یشاء او چاله شو غاړي او یقدر او تنگیه دا خدای غ شان دی چاله رزق غیر کې چاله کم کی ان فی ذلک الایات یقینا بدغه کی خامخا غن دلایل دی قل قوم یؤمنون فیدات قوم دلا چی ایمان لري د مؤمن د پاره پکې دلایل دی نفعات ذل قربا فاخم وجهه کر نفعات فآتِ ذَا الْقُرْبَى نورک رشتہ دار ته حقه حق داغ لومبه حق در رشتہ دار دے تارور دے او داغه تاسو رب خلک د کم پلار چې ته زی غوم دے ناغه خپل حق ورکا کده نقدو شکل کې دی او کده جیدات په شکل کې دی دارنګ خور لوي حق ورکا لومبه رشتہ داغی را کنه رحیم کې د سره شریکه دا ناغه خپل حق ورکا مور لا ترور لا دارنګ خپل خپلوان او رشتہ دارو له داغي حقونه دې سره غواله ورکات ذل قربا حقا اذا کوي چې دنیا کې ډېر خلک ولې د رشتہ دارو حق ويخه اهد ذل قرب ډېر نیک سړی بزان ته وي او د رشتہ دار حق به د خپلاندې کړی اهد ذل قربا حق ورکه رشتہ دار ته حق داغو والمسکین او مسکین ته ورکا حق داغو زکات خیرات داغه حق به اغله ورکام مسکین حق سره زکات غل ورګه ته پتا فرص کړو او ابن السبیل او مسافر لا مسافر هم مصرف دی کنه ذالک خیر دا ورکول د حق غردی ذالک اشاره دی عطا د حق ابن جوزی رحم الله وی قل للذین داغت سانو د پارا یریدون وجه الله چې غواړي مخد الله غواړي مخد الله من یطلبون باعمالهم ثواب الله زاد المسیری ابن جوزی وی دې چې دا عملونه کوي نو مقصد دا دی چې الله به ثوابونه راکړي دا غو مخ کوي ښا دا غو مخ د وجه داسې کوي یریدون وجه الله او اولائک او داسې فتون والا هم المفلحون خاص دې دي کامیابی دن کی اوس دا اهل شرک په یو طریقه رد کوي د مشرکانو چې وما آتیتم هغه چې ورکوي تاسو من ربا سمال پنیت دربا سمال پنیت دربا پنیت د زیاتولو د مال په باسل کې وی زیاتولو دا لیربو فی اموال الناس دې د پاره چې زیات شي په مالونو د خلکو کې نو فلا یربو عند الله نو زیات دا د الله په نسبان دی مانا کده سود کاتی کوي نو سود سره غره مال نسیوا کیږي برکت ختم کړه او ما اتیتم من زکات اوغه چې ورکوي تاسو د پاره دو پاکوالی د زړه زړه ته پاکوي زکات زکات وی وی زړه سره صفاکیږي د خیرونه کنه او تريدون وجه الله چې غواړي تاسو مخد الله فاولائک نو دا کسان دا زکات ورکون کی هم المضعفون دي زیاتون کی دي خپل ثواب لا او خپل مال لا دې دې سره لا پته ولګي د زکات ورکول سره مال ډیریږي داغه برکت سی واکیږي خیرات ورکول سره مال ډیریږي قران کریم ویلو یمحق الله الربا ويربي الصدقات ته سود مال الله به برکت کی کمی کی او د کم مال نه چې خیرات زکات ورکول کیږي ناغه زیاتی اولائک هم المزعفون دنیا کې مو اخرت کې ثوابونه لري تا زکات فرض نو زکا مکیس دور دی او مکی دور کې زکات فرض نه ونو خیرات مراد ده یا فرض خو لیکن لا تر اوسه مقادیر نور اغلی لکه مخکې بار بار تاسو ته خبره شوې ده زکات خو مقادیر نو دا یو تفسیر په دې مقام کې په اکثر وې چې نه دې مقام کې دا هدیه ده خو په نیت درې بالا هدیه لکه مدارک وې تو تو نه هدیه تن دا غمال لے جتا سو ڈالے کی ورکوائے خلقو تا تیدا پارا چی زیاد شیپا معلومو دا خلقو کے مانا سباب مالا آغل دین اڈیر را کئی نو در ایبان مراد سپک خوی دے چی پنیت دا بدلے بانگی چیزو ورکئی چالتا ورکئی کنا نو مقصد دائی چی سباب مالا دین اڈیر را کئی لیکن دا قول دا عبداللہ ابن عباس دا امام مجاہد دا سعید ابن جبیر دا ضحاک دا محمد ابن کعب قرزی دا امام طاووس وغیرہم رحمهم الله داغی دے چه مراد تیاغ عطیه دا یتوقع بها مزید مکافات او دا دیر سپک خوی دے پیر ناکار خوی دے چه او سڑے بدی طریقه وانی مال بل ور گئی چه سوال بدی لگی و مال بدی بدل را گئی بدلی بیرال را گئی دیو جن اللہ جل شانوی پدی نیت وانی مال مور کوئے اگر چه آیت کی تفسیر نو لگ ازاد المصیر کی ابن جوزی رحمه اللہ وی چیا خو مراد تینا اگر عبادت چې حرامه ده سود حسن بصری وی دیم دا چې اوسړه کله خپل رشتہ دار له مال ورکی خو په دینیت ول ورکی چې د مالدار شي په دینیت ول نو ورکی چې ثواب الله راکی دا مراد ده دریم دا چې دا یو سړی لګي او هغه خپل خدمتگار او نوکر او چاکر له پیسې ورکی او د دې وجنه ول ورکی چې ول خدمت کوي د الله رضا لپاره نه ورکی لکه امام شعبی دا رسو قول کړو دریوالا قول زاد المصیر کی ابن جوزی رحمه اللہ را غستیو او دغه قول پا کدا اکثر و سلفون نقلو چه آغا حدیعہ و ڈالے ورکلت مراد دی چه بدینیتی ورکی چه سبابا مال را کئی بیداولا مبارکی کو ما مبارکی ولا اوسی نو کسبالا ولا غور نکی منخو ولا ولی و منگ لے را نکلو خطا بدینیت ولی وجی تالا بیدر کئی او کفرس کا دولا سشی ولی و غدا آخی عمر را را نو یتتتتی موش دا غصبک خوی دیخوا چې الله موږ د دین بندی او دیم یو نوع د سود کلخوا چې دام یو سود دی چې تلگی و پا دینیت بانی ڈالی و توحیدانو شریعت تی ورکوائی ما سمرا چی ورکولشی نخکول رونو مسلمانانو تا دالی توحید ورکی لیکن پا دینیت مور کئی جو سباگ مالا دیرا کئی یا مالا دیر را کئی یا نمی والا دوڑے اکلا چی اگر بار ملک تروان دی نسباغ بیا رازی جو مالا سرولی توخفاو کسرون رینوی گورا دوڑے مالا کلیو نی سویرو لگلا نه پلانې کارو کو ادا تا پدې نیت کړو او ما ته تم مر ربل يربو فی اموال الناس فلا يربو عند الله او دا الله د رضا د پاره چې دی ورکړي مقصد دې صرف دای چې مال الله د اخرت بدلی را کی د دنیا بدې مخې اخرت بدې مخې او ثواب دې مو شو او دنیا کې دا غنې کې د وږي چې دا مسلمان نور سره کړی دا څوک چې دی کاین من کانا دنیا کې بدرم الله برکت واچي اولای کوم المذیف نو بیا دلیل اخر کې پیش کړي الله الذي الله غزاد به خلقكم چې تاسو پیدا کړی یې ثم رزقكم بیا روزی در کوي تاسو ته ثم يميتكم بیا بمړ کوي تاسو څه زمانہ پس ثم يحييكم بیا ژوند کوي تاسو پس د مرګ نه د قیامت پرز نو هل من شرکائكم آیا شته تاسو د دې شریکانونه مې يفعل من ذلكم من شيء چې کی د دې کارونو نه سکار الله تاسو پیدائش کړې وې خلق کړې وې روزي هغه درکې ټول تنظیم د لاغ کړې وې مرګ در باندې هغه راولي رستو دوباره به مغه ژوند دی کوي تاسو په دې شریکانو کې سوخته چې په دې کارونو کې او کارو کېشتا نشته سبحانه پاک دی الله د شریکانو نو تعالی او برتر دی اما یشریکون دا غنا چې دا خلق له څه خبره واله جوړي نو اشاره کوي چې ګوره کله کله د شرک د وجنه د دنیا عذاب راځي دنیا کې الله عذاب راولي ظهر الفساد فی البر والبحر تخفیف دی ظهر الفساد کارش فساد فی البر پوشه کې والبحر او پلم دګه پس بما کسبت اید الناس په وجه داغه گناهونو چې کړی دي لاسونو د خلقو او دا اولی فساد راغی ځکه دا عذاب دی لیذیقهم دې د پاره چې وسکه یلا دی دا بعض الذی عملوا بعض سزا دا عمل چې کړی دی لعلهم یرجعون دې د پاره چې دی روغرزی بندګی دا الله ته دا دی باندې چې سرازی په دنیا کې قحطون راځي عذابون راځي دا د دې د عملونو د وجه راځي د علماء یو اختلاف چې دا فساد څه دی امام قتاده وی دا فساد شرک دی ځکه اعظم الفساد شرک دی کنه او دا شرک د وجه الله په دنیا کې عذابونه راولي عبد الله بن عباس رضی الله عنه نقصان د برکت ته پدې چې اعمال بندگان کوي غلط او مقصد په ګدارې چې توبه وباسي او چا فساد سره کساد الاسعار و قلت المعاش چې زونه ګران شي د ژوند اسباب کم شي چای فساد گناهونو ته وی وقت غصبل دو داکو ته شکو ته ظلمونو ته تعبیرات پکې مختلفو خود مقام کې مشهور خبره چې حافظ ابن کثیر ذکر کړی و چې ظهر الفساد فی البر والبحر من انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط وعن البر یعنی الدوابه الله لگی نو بارانونه بند کی د وچنا هغه پس قحط راشي غلې کمی وشي آمدنه کمی شي او دواب او ساروین کم شي پوچا او فساد د برسه دی دام دي چې بنی آدم یو بل وجنی قتل د بنی آدمی دام له فساد دی ته ګناهونو د وجه دا شي وشي چې انسانان انسانانو دشمنان شي یو بل وجنی دارنګ فساد د بحر اغام دی نقصان په میوو کې په فصلونو کې د ګناهونو د وجه راځي ابو العالیه من اصل الله فی الارض فقد افسد فی الارض یو سړی چې د الله نافرمانی کوي داغه د احکامو خلاف ورزي کوي مناهی او تراتل کوي زناګانې کوي غلاګانې کوي شراب څکي جواره کوي نور ناروا کوي د ځمکې فساد کوي او دین را پته ولګی دا چې په دې ځمکې کې چې کله ګناهونه نکېږي ګناهونه کم شي کنه نو الله رحمت را لېږي پزمکه والا د الله رحمت خدا لاغه چې نیک بادشاہ راشي چې هغه شریعت په ملک جاری کی او شریعت چې په ملک جاری شي نو کم سړی چې هغه جرم کوي نو هغه به حد جاری کیږي کنه او د حد د وجه نه الله په دنیا برکات نازلې لکه حدیث د ابو داود کې راغلی وو الحد تقام فی الارض احب الى اهلها الحد يقام فی الارض احب الى اهلها من ان يمطروا 40 صباحا حد چې پزمکه کې قائم شي کنه یو مجرم له داغه د جرم سزا ورکړ شو ځاني له خپل حد دارنګې سارق دی غلاګر دی داغه نه لاس پرې شو نو اداره دینه خده چې پزمکه باندې سلوي خورزي مسلسل باران وشي د رحمت دور له مقام دی ځکه چې کله حدود قائم شي په ملک کې کنه نو خلق د نارواونه بن شي به یره د وجه ولې دا خو د دب مسلمانانی کنه نو چې کله داغې نه بند شي نو محرمات نه کېږي په دنیا کې حرام نه کېږي او چې کله حرام نه کېږي نو برکات او خیر نازلېږي ځکه ناروا چې یو سړی کوي فاسق فاجر د دنو د ځمکه هم تنګوي چې ځمکه دې تنګوي نو هغه هم خپل برکات نه ښکاره کوي لکه حدیث کې راځي ان الفاجر اذا مات تستریح العباد والبلاد والشجر والدواب فاسق او فاجر سړی چې مړ شي نو یې خلق ته هم خلاص شي دا علاقې تیم خلاص شي ونی او زنده سر تیم خلاص شي غیم پارام شي خان او زید ابن اسلم رحمه الله وی به مراد په فساد سر اعظم الفساد دی چې هغه شرک ته حافظ ابن کثیر در طرح نقل کړو او شرک چې صورت واقعي ګناهونه صورت واقعي نو د خلق ژوند لند تم شي خا قحطونه دارنګ ګرانه و سره نور مصائب دارازي او ګور چې ستا د جدید ټکنالوژي نو او دا اسانه مسانه ډیر نه وی لیکن خلقو کې بدمعشه کم وی بے حیائی کم وا د دې وجه نه کفرات کم اومو خو د خلقو ژوند ډیر دارام ډیر د مزه او سوره چې دا چې زونه مخه تراله ګناهونه فسق او فجور او فحش لګنن سي ډیر شوی دی د وی سیارو یې سپلې زمانه هم لړا اوس خو د موبایل زمانه دا او پاغه کې چې کم ګندی نو ماشوم توخه زمون خراب او غلط روان کړو ناغه سره چې کما به برکت تیراله نو ټول دنیا ویني ښا سار نه تر ماخامه بلګه د ماشين په شان تیړلې کنه خو بیا هم کار خراب دی کار خراب دی کندوله تشته او ډیر پریشان نه هغه خوب د آرام دی نه زندگی ژوند آرام دی ویخه دا آرام ده دا ردی دل سره دی زهر الفساد فی البر بما کسبت اید الناس که خلق د دې ګناهونو نه بنشي نو په دې ځمکه باندې الله رحمت راشي نیک بادشاہ چې کله په یو ځمکه باندې په یو علاقه باندې په هغه علاقه رحمت ولي ځکه چې د شریعت موافق کارونه کیږي خلاف شرع کارونه کیږي مجرم له سزا اور کولی کیږي تاریخ لیکلی دی یو ځکسان فلار روانو او په دې کې یو کندک او دا کندک نه یو زمریرا شرمخ راغر والو بيزيد چې تکړه دا غبل نیک سړی د سر روانو په ځای باندې کېناس وی ان لله و ان الیه راجعو او دې څه چلو شو وی عمر ابن عبد العزيز رحمه الله وفات شو په تا د سن پتو لګی دا وسی ماته پتو لګی چې وفات شو په شرمخ سم جالو چې هغه د کندک نبی ز تختوله او وروسته چې هغه تحقیق وکړو واقعي عمر ابن عبد العزيز رحمه الله وفات شو عادل بادشاه کنا او عادل بادشاه چې په یو ملک باندې کنا په هغه ملک باندې امني برکاتي د برکات نزولي ګناهونه کمی په هغه علاقه باندې ولې جرم چې څوک کوي نو سزا ولر کوي کنا د دې وجه نه ملک صفائی اچھا کله دانې نه الله جل شانوي په دنیا کې په مذاب راولم او د آخرت د عذاب نه خونه خلاصي کیږي ځکه وی لوزيقهم بعض الذي عملوا دا ولا بعض سزا الله ورکی پوره سزا نه نور خو آخرت کې ورګي لوزيقهم بعض جزاء الذي عملوا سل کې داسې دي دې دا پارا چې اوس کوي دي ته بعض سزا دا هغه چې دي کړی دي الله مې ارجيون دې دا پارا چې روغږي بندګې دا الله ته شاید چې دې سوچ راشي او بیا توبه واسي په اخلاص باندې او د الله بندګې شروع کی نو کدا الذين عملون مراد شرک کې کنا نو بیا ارستو بعض جزاء الذي عملوا دنیا کې مراد ده او کنا نور اعمال کې مرادي نو بیا د بعض نه مراد د عمل تبعیض دي مراد د بعض عمل سزا ولا ورکی د بعض غفری دي نو که شرک مراد شي تبعیض فی الجزاء مراد ده او په دې معنا کې بیا تبعیض فی الاعمال له ډول معنی دلته کې دي شي لا الله هم يرجو قل سیروا فی الارض جزنا تخفیف بیا وایا وته لګو ګرځې په دې ځمکه کې فنظرونو ګوره په نظر دای پرت کیف کان عاقبت الذین من قبلو چې څنګه شی و انجام داغه کسانو چې مخ کې وو کان اکثر هم مشرکین او اکثر داغه مشرکان نو ګور الله دنیا کې تباہ کړو برباد کړو اشاره وا چې شرک اعظم الفساد دی کنه داغه د وژن قومونه تباہ کیږي نو فاقم وجهک تفی شروشو او دغه مخ کې اقم معات کو چې مخ کې فرمایل فاقم وجهک للدین حنیفا بدل تبیاو یقم وجهک د لپاره چې تخفیف ورکی کنه فاقم وجهک نو برابر کا خپل مخ للدین دین تا القیمه چې پوخ دین دی مضبوط ته بدلایلو من قبل ان یاتی یوم مخ کې درات لو د داسر وزنا لا مرد له من الله چې نه وي واپس راغې د الله د طرف نه یومانا لا مرد له من الله معنا اذا اراد كونه فلا اراد له کله چې الله غواړي نو کې نشي واپس کولې یاد الله له طرف نه واپس نشتا لا مرد له من الله چې نشتا واپس کوون کې داغه د الله نه چې الله را ولي او بل بن کی یوم اذن يسقطون فذكرز بعد خلق جدا شید یو بلنا جدا بشي دل دل بشي فریق فی الجنه و فریق فی السعیر ها ابن کثیر وی یا صدعو یا تفرقو دل دل بشی جدا جدا بشی یو ایمان والا دی بل کافر دی من کفرا چاچه کفر وکو فعلیه کفرو نو پاغ سزا دا کفر داغ دا و بال پاغ دی او من عمل صالحا او چاچه عمل وکنیکو فلیان فسهم یم حدون نو دخپل زان دا پارا تیاری کئی پل ځان له ځای جوړي ليجزي الذين امنوا د دې لپاره چې بدله ورکړي الله ایمان والل او عامل الصالحات او کسانو چې نیک عمل کړل دي من فضله د خپل فضلنا ان الله لا يحب الكافرين بشک الله نه خوښي کافر کافر د الله نه خوښ اگر چې دنیا کې امتحان په تور باندې هغه ذات فریخ دي چې څه کوي کوي به خو انه لا يحب الكافرين نبل دلیل ومن آیاته او بعضی دلائل د توحید داغنا ان یرسل الرياح دا شرا لیگی هواگانی مبشرات زیر ورکون کی هواگانی را لیگی او هواگانی زیر ورکی زیر قرآن کریم کې چې کوم ځای کې ریاح استعمال لیکنه جمع نو پاغه ده کې مقام دو بشارت یو قسم د زیری دی او د رحمت مرادی او چې کله ریح راغله دی ریح مفرد راغله دی ناغه اکثر مقام د عذاب دی مفرد سی راغله دی دیو جنا باز روایت کې داسې راځي امام شافعی کتاب الام کې غو روایت راول دی چې اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا چې نبی له سلام وي یا الله دا کوم سیلې چې راوالو زول رياح ته جوړ کې او ريح ته م جوړه ذکر ریح د عذاب قران کریم کې کم ځای کې راغله د عذاب مقام کې راغله او رياح چې راغله دی ناغه په داسې مقام کې راغله چې رستو هغه پس باران راځي کنه د الله رحمت هغه راځي اگر چې روایت د سند په لحاظ ضعیف دي کمزور دي مبشرات انذیر ورکون کی د باران چې باران را روان دي ها او لیذیقکم من رحمته او د لپاره چې اوس کوي تاسو ته صبر خد رحمت خپلنا ولتجری الفلک بامر او د لپاره چې رواني کیشته په حکم داغو ولتبتغوا من فضلی او د لپاره چې تاسو طلب کړئ د فضل داغنه ولعلکم تشکرون او د لپاره چې تاسو شکر وباسئ احسان ومنه نوست سلید او داود صورت ولقد ارسلنا من قبلک رسلا او یقینا لګلی موږ مکستانا نور رسولان الی قوم قل قومنتا وجاءوهم بالبينات نو غیرات لو کلاغی ته بخکار حکمونو دا الله احکار احکام او ذکر کلو یا معجزات او تو خودل ففکذبوا خودل ته تخیرو اغه تکذیب کو نو فانتقمنا من الذين اجرموا نو بدل واغس موږ هغه کسانو نه چې جرم کړو د مجرمانو نم بدل واغس الله وی او پاغي عذاب راغې ایمان والا مخلاص کل وکانا حقا علینا نصر المؤمنین او دے حق زما پنیز امداد تا ایمان والا کانا حقا دا کانا دلتا انقطاع دا پارا نہیں چی ہو بلکہ مراد دوام دے منع ہمیشہ دا سی دا چی مونگ دا ایمان والا سر امداد کو لائق دے زمون سرا لا امداد دا ایمان والا ایمان والا سر با امداد کو لکہ چی ہمو کا پہر دور کم کڑے دے بل دلیل الله الذي الله غزات يرسل الرياح شر عليكي بعدنا هواغاني سيله فتصير صحابا ناغسيله روچتي کی وريزي فيبسطه في السماء نخوري اغيلا پاسمان کی پبر طرف کی كيف يشاء وسنگ چ غواڑیغا ويجعله كسفا وغرزي بیا غوريز ته ته غټ غټ فتر الودق نتبوين غد سات کی دباران یخرج من خلاله چی روزی دمین زاغینا نو فیضا اصحاب بی نو کم وقت چی ورسی اغیل من یشا او چاہتا چی اغاری من عبادی دا بندگان اخبرونا اذا هم یستبشرون نو دغ وقت دی خوشحالی گی مانا اللہ دا اخبر رحمت اغی تورسی نغی خوشحالی شروع کی اذا اصحاب بی من یشا او ان کانو من قبلو او اگر کهو دی مخی تدی اینو نزل علیہم چرا نازل شوه پدی باران راولې دل پدی باران من قبلې مخکې د دې وخنه لمبلسین نا امیدا معنی ته خو سوچ کوه وان کانو اگر کو دی من قبل ایو نزل علیهم مخکې د دینا چې ورولې شي پدی باران من قبلې مخکې د دې وخنه لمبلسین نا امیدا یو من قبلې یو طرف تراجې دی بلبل طرف کا نفن زور وګوره باران وشو او دا باران نرست ملک باد شو زرغونی او شوی بوٹی رو قتل فانظر الی آثار رحمت اللہ نو گورا نخو دا رحمت دا اللہ تا کیف یحیی الارض بعد موتها چی سنگ جونده که ازمک پس دا و چوب دا غینا او گورا دیتا دی آثارو تا بوٹی دی مراد پا آثارو سر دام کی دی شی چی آثار دا قرآن کریم دی دام دا باران پشان دی کن رحمت دی دا غی نرست بیا ایمان والا داغی ټولګه پیدا شي دل پیدا شي او شرک والمړاوي شي خراب شي فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها پس مکه د شرک یو بعد راوته رالوته او هوا رالوته وا او غی سره اغمړ شي او شو براغلی وا الله بیا تازه کړه کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذالک لمحی الموتا یقینا دغزات خامخابا ژوند کی مړی وګوره دنیا کې مړز مکوا دیر زمانہ پی باران نو شوے پاگے کے سراتو کی دل نا باران پیو شو سربشوا بگشوا او داغین مختلف نباتات غلیو بڑی رو وطل کنا ندک کشانتی بس اپا دام مڑی ملا جوندی کئی دے پی تفریق ان نزالک لمحی الموتا او هوالا کل شئین قدیر او هغه په هر سیز باندې قدرت لرونکي ولئن ارسلنا ریحا بیا زجر دی مشرک تا او کرو لیگل مونږ سیلې دې ذکر رسدا افات ته غوري خزه کې ریح ذکر کړی یا ذکر نه کړه نو فر اوه نو دی اوینی بیا دا نباتات هغه اثر ته زمير راځي د پزمن د اثر کې ځکه هر جمع په خپل مفرد دلالت کوي فر اوه نو دی اوینی دا بوټي مصفرن زیړ پړ نو لزولو من بعد یکفرون نو خامخاش او بغرزی رستو دوی چې کفر بکی شروع بشی چې کفر بکی معنا رعوه مصفرن اوینی دی دی فصل لزیړ نو شروع بشی چې بیا به کفر کوي ها کفر به شروع کی نو دا خو مردی او فینک لا تسمع الموتا یقینا ته اورول نشی کولی دی کافر او تا چې پشان د دمړو دی مانا دا خلق د دلائل او نه فائدہ زک نشی وچتولې چې ما وانع موجود دی دی حواس بیکار دی او حواس چې بیکار شي وګونه کار نه کینا وسوري فینک ګور خو فیر اور دلته کنا سورینا ملکی ترشی او بغیر د فینا ولته ما تشریح کړي وخه او دې مقام کې فیر اورا ځکه مخ کې وګوره دا غسر نه شروع کا فیګانی په ګډيري راوړي په دې صورت کې خو چې ګوري نو قدم په قدم باندې فی ذکر دا فاقم وجهک للدین حنیفا نبی ارستو فتاو فتعلمون نورستو بیا فات ذل قربا حق نورستو بیا فیر اورا چې فاقم وجهک للدین القیم نبیع فیر اولا رستو چه فجاؤم بالبینات فانتقمنا منهم فتصیر صحابا فإذا اصاب بهی من یشا فانظر الى آثار رحمت اللہ فرعوه مصفر ذکر فیر اولا فإنکا لا تسمی الموت سورت کسی فیر دیر استعمال ہوا نو ذکر تفریق لپا مخیخا چه یقیناً تاورول نشکولی دی کافر ہوتا چه پشانت دمڑو دی ذکر مڑی اوری نا او دا کافر اگر چه اوری خو فیدا نشی غستے پشانت دمړو شو کنه قطع رحمه الله قول دی مقام کې ابن جریر او روح المانی کې علامه علوسی را نقل کړو چې هاذا مثل ضربه الله تعالی للكافر دا مثال الله د کافر د پاره ذکر کړي فکما لا يسمع الميت الدعاء كذلك لا يسمع الكافر لکه څنګه چې مړ خبره نوري داسې دا کافر نوري نو کافر مشابه کو دمړو سره او عمره خو بالکل نوري او دي اوري خو فائدہ نشي غسته نو دلته کې په جانب دو مشبہ کې چې هغه کافر دي هغه عدم سماع ادعائی ده او په جانب د مرو کې عدم سماع حقيقي ده نه لغې به تشبيه سي شي سي کېږي ځکه دا قانون دي چې وجه د شبه په مشبہ به کې اقوای د مشبانه ځکه مونږ وایو قانون دار چې مړي نوري ځکه د قران نصوص دي انک لا تسمع الموتا ولا تسمع ثم الدعاء او تاورول نشی کولی د کڼو ته د خپل خبره اذا ولو مدبرین کله چې وګرځي شا کوونکی بعد کسان وي جدل ته خدا نه دی ویلی چې مړی نوري وی ته وته نشی اورول نو دا چاته وی چې ته وته نشی اورول نبی له سلام ته لومبي مخاطب خوغه نه کنه نو چې هغه وته نشی اورول ته وته اورول شي ته دا غلا پاسه سر نبی ابو نجی ولي کافر اوریدل نه کافر خو اوریدل دغه موتا مراد ته کافر دي نه خو اوریدل حضور د چې فائدې نشو اغسته دغه شانتي مړي خوم اوري خو فائدې نشي اغسته نور پسې لړ شوالات اوس مې اوسم دعا دا کافر په شانت د کڼو دي او ته کون سړی تخ په आवाज نشي اورولې نو څه مطلب کون اوري خو فائدې نشي اغسته نو کافر هم کانه نه وکنه ته کانو چې کانه نه ونه دلته کې ته سوې دلته راځه د شپې جوړ کړه ته خپل پوښي چې معنا څه مراد ده ولستا په نظر کې کون اوري خو فائدې نشي اغسته مړ اوري خو پیدا نشي غسته مړ اډو اوري نه او کافر اوري خو پیدا نشي غسته کون اډو اوري نه او کافر اوري خو پیدا نشي غسته نه لایو تشبيه صحیح کوي خو تعالی الله په کتاب کله پويږي د رسولي دماغو کې داسې بدعات پراتی کنه نه د الله کتاب باندې بیا غو سوچ نه کوي جدل دسوي او یاوي زه حنفي ما نو چې حنفي نو امام ابو حنیفه رحمت الله له خو چې مولي نوري داغه مني پتاه دیوبن خوشتا کنه اي کې بیرته خو چې امام ابو حنیفه رحمت الله له په نسبه مولي نوري داغین علاوه اکثر کتابونو د احناف دا مسله لیکلي فتح القدير کې شته ابن حمام لیکلي دا اکثر مشایخنا علی ان المید لا اسمع شامل لیکلي دا مجموع الفتاوی کې شته مته مسائل کې شای اسحاق لیکلي دا تفهیم المسائل کې شیخ قنوجی لیکلي دا فحتاوی چې کوم د فقه حنفی معتبر کتاب دل تشتا شرف اکبر د مولا علی قاری کتاب اي کې شته احناف کتاب دی المید لا اسمع بنفسه داغین علاوه مدارک پن مدارک کې شته اغینم دا تشبیه معلومیږي او بلکې ډیرو کتابونو کې اشتکافات المفتیم لیکلي دا مسله لیکلي دا علما او کوكب الدوري والا چې چات دارالعلوم دیوبند جوړ کړی د رشید احمد غنگوهی هغه وی وی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او عائشه رضی الله عنها دواړو د دې آیت نه استدلال کړل چې مړی نوري نو که استدلال صحیح نه وي نو تاسو په نظر کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دومره کمزور سړی و چې هغه دینه دلیل نیسو دلیلونه یا عائشه رضی الله عنها دې دلیل نیسو دلیل نه دي اسه تاسو وایي چې دلیل له هغه دې دلیل نیول دي ممکن نه دي نیول هغه دې بیا سپکه سپوره وي او باقی دا خو مشهور خبره وا لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي الفتح الرباني کې شیخ عبد القادر جیلانی وی وی کتا ژوندې ته आवाज کړې نه تاب او تاورولو خو داتې چې چاته اوره هغه چې ژوند نشته نو سبووري چې ژوند نه له سبووري باقی هغه حدیث تاسو ته ماویرو چې دا غي دا جواب دی دا مخکې تفصیل سره مسله پیرا شوې ده ښه ولا تسمعوا ثم الدعاء او تاورو لشکول کڼو ته د خپل خبرې زاول مدبرین کله چې وګورځي شاکون کی وما انت بهاد الومی ان دلالتهم او نه ته هدایت کوونکی رندو تا چراوړې د گمراه داغینا ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا او رول نشکول مگر هغه چا د ایمان لري پایاتونو زمون قوم مسلمون ناغي غالب دي حکمونو د الله تا باقي کسان وی بیش نبی علیہ السلام ته چې انک لا تسمع الموتا تا اورول نشی کولی مروته نو مطلب دا و چې تپکه دا اورول نشی پیدا کولی ورته ځانه معنی کړی دا تپکه دا اورول وی پیدا کولی نشی دا نه دی ویل چې کنه دی اورینا خو دې پکه نشی پیدا کولی دې پکه پیدا کوم کنه نو ایتو د الله کتاب کې تحریف کې او دا سه معنی کې چې هغه نه صحابون نه کلی نه تابعین نه مې سلور وړي مامانو کې د امام نه خدا استا معنا دلته کې ته چلاوا چین تسمعو الا ما يؤمنو بآياتنا تو اورول نشي پیدا کول مگر په ایمان والا کې پیدا کول شنو په ایمان والا کې نبی رسول الله اورول پیدا کول شو دلته سوې وای دلته کوم جواب تکه دا ساده خبره جواب دی هغه چې کوم کړی ښه وی داسې دنیا د پاگلانو نه خالی کیږي چې پاگلانی حالانکه مونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نس کو ډوري نه ځان ته حنفي وای مونږ خدای حدیث او د قران په نظر کې تاسو خبره کو چې نه ویری بلکې عدم سما باندې نص قطعي وارد دی دا فتاوا کې شته دارول دي وبن عدم سما باندې نص قطعي دی ویل دي چې دا نص قطعي دی اوس یو سره لګي نیوزه کې کتاب کې لیکلي دي البصائر کې شته چې لا ندعي ان للاموات سماعا في كل وقت مونږ خدای چې ته نه دی ویل چې مړی هر وخت اوري نیوزه کې دا ویل دي صفه 32 کې ډېر ډېر مو صفو کې او رستو بیا سوې چې یو خبره کړې ده نو وی ولا شک ان لفظ لا يكاد يدل على الدوام دې لا يكاد نه پته ولګل چې مړې مې شوري نو تاسو خو خبره یو نه ده کله وی موږ دا داوا نه کوو کله وی نه مړې اوري مې شوري نو کله لګي نو بیا وی یره څوک چې دا وی تعویل حدیث کې کنه چې عائشه رضی الله عنها د قلیب بدر حدیث راځي جمان تم بیا اسماء منهم ناغه مان تم بیا علم منهم دې ناغوی حاضر تاویل جدیر بین یو صحابی دی تاویل پوری خندا پکار دا صف 57 کی دا ویلی دی البصائر کی حاضر امشتا نسخا او بیاروس توی والعجب من حاضر تاویلات المستشبع دا دیر ناکار او گنده تاویلو نچا کری دی حالانکه دا تاویل عائشه رضی اللہ عنہ کلی او اغا پخپل ام لکلی دی بدغا کتاب کے صف 16 باندشتا چی اما انکار عائشہ فهو انما لاجل ظاهر تمسكها بقول تعالى انك لا تسمع الموتى وانت ما انت بمسمع من في القبور عائشہ رضی اللہ عنہا چې وی چې مړی نوري هغه د قران کریم د ظاهر نه دلیل نیولې ده دا خبره خو هغه کړی و او دا تعویل خو هغه کړو ته هغه پورې خان دي او بل څه وی چې هغه په ظاهر باندې تمسک کړو نو صفه 52 کې خو تعالی کلی دي چې الاخذ بظواهر الكتاب والسنه من اصول الكفر کوم سره چې د قران او د سنت ظاهر په سيزي نه دي کافر دي دا خپل تی نتیجه راو باسه چې عائشه رضی الله عنها ظاهر د نس پسې تلوا او ظاهر د قران او سنت پسې چې سوګ دي نه کافر دي نو نتیجه به تر او باسه چې کتاب استاد وي غلطه خبره ولي کوي بیا په داسې مسله کې چې ډیره فرعي مسله ده یو خدا چې وسړي وي هر مړې اوري د هر ځینې اوري د هر چا اوري موږ دې په پیسې کافر دي یو هغه چې هغه وي نه جی زه ټول مړې نه یادوم باسي مړې اوري ادم نو ما چې دلری نه وي د خبر خوا کې وري او دا نیم چې هر وخت یې وري بعض اوقاتو کې وري دا سما فل جمله وي هغه ته مونږ دا خبره کولی شي چې استاد خبره تحقیقي نه ده د دلیل خلاف ده او کافر به دې و ته نشوي لري دا مسلې مقام خو صحیح کړه چې هغه ګډ ور کړی دی دا او بار صورت د قران ظاهر دا معلومه ده چې نه وي ان توسم الله ما يؤمن بآياتنا فهم مسلمون د دې وسه معنا کې یقینا اورول نشي کول فیدمن مگر هغه جاده چې ایمان لري پاتونو زمون هغه غاړګري حکمونو د الله تعالی بیا اوسه ګوري وإذا مس الناس ضر كل شورسي خلقتا ستكليف دا ربهم رابيخ فالرب لمنيبين إليه فدا في حال كي جي إخلاص كون كي غتا ثم إذا أذاقهم منهم رحمة منه رحمة بیا کله چې اوسه کوي دي ته د خپل طرف نه سهارم اذا فریق منهم نو دغه وخت یو ډله د دې ربهم یشرکون د خپل رب سره نور خلق برخه والا جوړي ليكفروا بما آتيناهم عاقبت دا چې کفر کی باغ نعمت چې مونږ دی له ورکړي فتمتعوا نو زم از یو کې د دنیا فسوف تعلمون نو زرد چې پو وشه ام انزلنا عليهم سلطانا آیا را لګل دې مونږ په دې باندې څه دلیل فهو يتكلم بما كانوا به يشركون هغه ساده دی بندگی دا هغه چا چې دی برخي والا جوړی دا الله سره واذا اذقنا الناس رحمتا او کله چې وسکو مون خلقو ته رحمت ورکو مون خلقو ته خوشحالي د دنیا فرحوا بها نو بیا لوی کوي پاغه مستی کوي پاغه وان تصبهم سيئه او کور سي دي تاسو تکلیف بما قدمت ايديهم په سبب د هغه بد عمل چې مخکې لګلې ده لاسونو د دې اذا هم يقنطون نو دغه وخت دی نه امیدي کوي او لم يروا آیا دي سوچ نه کوي ان الله يسط الرزق چې بشک الله فراخي روزي لمن يشاء او چاله چې وغاړي او يقدر او تنګي ان في ذلك الايات يقينا پدغه کې خامخا غن دلائل دي لقوم يؤمنون فدا د قوم ته چې ایمان لري فات ذل قربا حقا نور کا رشتہ دار کا حق دا غول مسکین او غریب تا او ابن السبیل او مسافر تا ذالک خیر للذین دا ورکول دا حق وردی دا غچا دا پارا چی غواڑی وجه اللہ مخد اللہ اولائک او دا صفتن والا هم المفلحون خاص دیدی کامیابی دن کی وما آتیتم من ربن او غا چی ورکوی تاسو سمال پنیت دا ربا پنیت دا زیادولو دا مال دیربو وفی اموال الناس دې د پاره چې زیات شي په مالونو د خلکو کې الا يربو عند الله نن زیاتی کی دا د الله په نزبان دی او ما آتے تم من زکات او هغه چې ورکوي تاسو سو زکات سشه د پاره د پاکه د زړه توري دو نو وجه الله چې غواړي مخد الله اولائک خدا صفاتون والهم المزعفون خاص دي زیاتون کې د خپل ثواب لا یا خپل مال لا برکت د مال لا الله الذي الله غزاد دے خلقکم چې پیدائش درکړې تاسو لا پیدا کړی تاسو ثم رزقکم بیا روزی درکې تاسو ته ثم یمیتکم بیا څه زمانہ پس مړ کې تاسو ثم یحییکم بیا څه زمانہ پس ژوندۍ کې تاسو قیامت کې حال من شرکائکم آیا شت تاسو د شریکانو نه مې یفعل من ذلکم من شیء هغه څوک چې وکړي د دې کارونو څخه کار سبحانه پاکی دا غلو تعالی او برتر دې اما مشرکون داغنه چې دیو سره برخه والا جوړي ظاهر الفساد فی البر والبحر کارش فساد په وچا پلندکه بما کسبت اید الناس په سبب داغه ګناہوںو چې کړی دی لاسونو د خلکو یذیقهم دې د پاره چوس کوي دی دا باغ الذی عملو باز سزا داغه چې دی کړی دی الله هم يرجون دې د پاره چې دی روغرجی بندګه دا الله تا قلوا یا وتسیروا فی الارض وګرځه پزماګه کې فنظرو نو ګوره په نظر د عبرت کیف کان عاقبت الذین من قبل چې څنګه شی او انجام داغه کسانو چې مخ کیو کان اکثر مشرکین او اکثر داغي شرک کوونکی مشرکان حاکم وجه کان برابر خپل مخ لدین دین تعال قیم چې پوخ دین دی حاکم وجه کل دین القیم برابر خپل مخ پوخ دین تا مضبوط دین تا من قبل ایات یوم مخ دراتلو ددا سے ورز نلا مرد له من الله چنه بی واپسی دا غی دا الله دا طرف نا یا لا مرد له من الله نشته واپس کون کی اگے لرا دا الله نا جل را ولی او غی بنگی یوم یذین یصدعون فدا غرز بد بد لشی دا خلق من کفر فعلی کفر چا چ کفر کړه دینو پاغ سزا دا کفر دا غدا او من عمل صالحا او چا چې عمل کړی دی موافق د قران او سنت پلیان کو سیم یم حدو د خپل ځان د پاره تیارې کړي لیجزی الذین امنو دې د پاره چې بدل به ورکی الله تعالی هغه کسانو ته چې ایمان راوړل دي عمل الصالحات او عمل کړی دی موافق د قران او سنت من فضله د خپل فضلنا انه لا يحب الكافرین یقینا نخخی الله کافر خلق ومن آیاته او بازر دلائل التوحید داغنا یرسل الرياح دا دا چرا لیگی هواگان مبشرات انذیر ورکون کے ولیذیقکم من رحمته او دیده پارا چو سکی تاسو تو سبرخ در رحمت خپلنا ولی تجری الفلکو بیامره او دیده پارا چو چلیگی کشتے پا حکم داغ ولی تب تغو من فضله او دیده پارا چو تاسو طلب که در فضل داغن ولی علکم تشکرون او دیده پارا چو احسان منه ولی قدر صلنا من قبل که رسولا او یقینن دا لگل هم مخستان در رسولان الى قومم قومون اخفلو دا فجاؤهم بالبینات وراتلی اکراغی تا پخکار حکمونو واغی تقذیبو کو فانتقمنا من الذين اجرموا فبدل واغس من داغه کسانو نه چې جرم کړو وکانه حقا علينا نصر المؤمنين او دې حق او دې لائق زم اسراج امداد بكم د ایمان والا او دې لائق زم اسره امداد د ایمان والا یا دې حق زم پنس امداد د مؤمنانو الله الذي الله غزات يرسل الرياح شراليغي هواګاني فتصير صحابه روچتي کی هغه وریزه پیاب سوتو به سامان خوړی اغیلره په بره طرف کې کای په شاه څنګه چې غواړي الله وای جالوه کې صفا وګرځي هغه ته ته غټ غټ فترل ود قانو ته بوینه ساس کې د باران یخرج من خلاله چې روزي د مین زاغینا پیدا اصاب به من یشاء من عباده کوم مخ چې ورسې اغیله چاته چې غواړي د بندګانو خپلونه اذا هم یستبشرون نو دغه وخت خوشاليږي وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم اگر کو دی مخ د دې چې نازل شوی په دې باندې راورې دلې په دې باندې راورول شوی په دې باندې باران ان قبل هی مخ د دغه وخت نه لمبلسی نا امیده فنظر نو ګور الى آثار رحمت الله نخد رحمت الله تا كيف يحيي الارض چې څنګه تازه کیز مګه بعد موته پس دوچ والی دا غینا ان ذلك لمحيي الموتى یقینا د غزات خامخا ژوندۍ کوون کې دمړو دي او هو علا کل شی قدیر او غد پارسی باندې قدرت لرون کې ولین ارسلنا ریحا او غرولی ګمنګ سیله فرا او هو نو وینې یا فصل خپل مصفرن جړ پړ لزولو من بعد یکفرون خامخا شروع بشي رستو داږي چې کفر وکړي فینک لا تسمع الموتا یقینا تاورول نشي کولې د کافرو د پشان ته دمړو دي ولا تسمع ثم الدعاء تاورول نشي کولې کڼو ته خپل بلنې زا والله مدبرین کله چې وګرځي شاک اونکی او ما انت بها بالومی او نه ته هدایت ته اونکی خونه کوونکی رندو تان دلالته هم چراواله ته گمراه دا غینا ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا تاورول نشي کولې د فائدې مگر هغه چاته چې ایمان لري پایاتون زمون فهم مسلمون ندی غالق دی حکمونو د الله تعالی تام